Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 października. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Na Wyspach Brytyjskich do urn zamierza pójść rekordowa liczba osób, niemal 100 tysięcy. Niebezpieczne odpady niepokoją mieszkańców Dołęgi w Małopolsce. Chcą, by zniknęły. Śledczy nie wiedzą, kto je zostawił. Umorzyli sprawę. Potężny tajfun u wybrzeży Japonii. Są pierwsi poszkodowani. Publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób zabronione. Trwa cisza wyborcza przed jutrzejszym głosowaniem, mówi zastępca szefa Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. W praktyce nie wolno m.in. zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. Nie można też publikować wyników sondaży. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, to grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. Cisza wyborcza potrwa do jutra do 21:00. W tym czasie Polacy będą głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu. Rekordowa liczba wyborców zarejestrowała się do głosowania w wyborach na Wyspach Brytyjskich. Chęć dodania głosu deklaruje niemal 100 tysięcy ludzi. Nie mieszkam na co dzień na Wyspach, mieszkam w Gdańsku, ale przyjechałam tutaj na 3 tygodnie i chciałam też mieć tę możliwość, żeby zagłosować. Dlaczego? Bo zawsze biorę udział w wyborach. Uważam, że jest to przywilej, z którego chcę skorzystać. Miejmy jakiś wybór. Każdy człowiek powinien mieć własny wybór, tak, co się dzieje w naszym państwie. Moi rozmówcy przyczynili się do rekordowego wyniku. 97 859 osób zgłosiło chęć głosowania w jednym z 54 lokali wyborczych na Wyspach. Dla porównania, 4 lata temu liczba ta wynosiła nieco ponad 63 tysiące. Gdzie głosować będzie najwięcej naszych rodaków? Tradycyjnie w londyńskiej ambasadzie i przy polskim kościele na Ealingu, to zachód stolicy. Na trzecim miejscu konsulat w Manchesterze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na drodze krajowej nr 14 w Dobrej. Trasa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Mieszkańcy Dołęgi koło Szczurowej w Małopolsce domagają się usunięcia niebezpiecznych odpadów składowanych na jednej z tamtejszych działek. Biegli przyznali, że beczki z substancją stanowią zagrożenie dla środowiska. Prokuraturze nie udało się jednak ustalić, kto przywiózł odpady do Dołęgi i umorzyła śledztwo. Co dalej z tą sprawą? Sprawdzał Bartłomiej Maziarz. Gmina Szczurowa zaskarżyła decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa, podkreśla zastępca wójta Halina Święch. Uznaliśmy, że było to działanie przedwczesne, że prokurator powinien podjąć szereg innych działań, które zmierzałyby do ustalenia sprawcy. Szczurowa od ponad roku próbuje wyegzekwować od właściciela działki w Dołędze obowiązek usunięcia niebezpiecznych odpadów. Ten odwołuje się od każdej decyzji, co przeciąga sprawę. Odnoszę wrażenie, że większe uprawnienia właśnie chyba tutaj mają te, w cudzysłowie mówiąc, mafie śmieciowe i te osoby, które te śmieci nielegalnie składują. Jest tutaj cała tablica Mendelejewa, więc stanowi to duże zagrożenie, gdyby te pojemniki zostały rozszczelnione, jak również w przypadku na przykład podpalenia składowiska śmieci. Wtedy pewnie to zagrożenie byłoby olbrzymie. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Potężny tajfun Hagibis wyrządził pierwsze szkody w położonej w pobliżu stolicy Japonii, prefekturze Chiba. Telewizja podaje, że wichura uszkodziła pojedyncze budynki. Wiele osób zostało rannych. Gdy tajfun zerwał w innym miejscu, tajfun zerwał dach bloku mieszkalnego. W innej prefekturze ulewne deszcze, które towarzyszą wichurze, spowodowały powodzie. Na razie tajfun przemieszcza się na północ, wzdłuż wschodniego wybrzeża Japonii. Wieczorem czasu lokalnego ma wejść w głąb lądu. Prędkość wiatru przekracza 200 km na godzinę. Meteorolodzy obawiają się, że może to być najsilniejszy od 1958 roku tajfun nad japońskimi wyspami z największymi od 60 lat ulewami. Nowa Komisja Europejska może nie rozpocząć urzędowania 1 listopada, jak planowano. Powodem są problemy z akceptacją trójki kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Najpierw Komisja Prawna odrzuciła kandydatury z Węgier i Rumunii z powodu konfliktu interesów, a ostatnio europosłowie z Komisji Przemysłu i Rynku Wewnętrznego odrzucili kandydatkę z Francji z powodu ciążących na niej zarzutów korupcyjnych. Planowe rozpoczęcie prac jest już chyba niemożliwe, uważają moi rozmówcy w Komisji Europejskiej i Europarlamencie. Dodają, że nawet jeśli czasochłonne procedury w Parlamencie Europejskim zostaną przyspieszone, to niecałe 2 tygodnie mogą nie wystarczyć, by 23 października, tak jak planowano, europosłowie głosowali nad całym składem komisji. Największym problemem wydaje się być teraz Rumunia, gdzie upadł rząd i komplikuje się kwestia nominacji nowego kandydata. Skoro rząd upadł, to jak można usłyszeć w Brukseli, niewyobrażalne jest, by dotychczasowe władze w Bukareszcie wystawiły kandydata i że trzeba poczekać na nowy gabinet. Poza tym nie wiadomo jeszcze, co zrobi Francja. No i co z tekami dla kandydatów na komisarzy? Czy zostaną te same, czy też Ursula von der Leyen będzie chciała coś pozmieniać? To wszystko powoduje, że w Brukseli już można usłyszeć, że spodziewane jest co najmniej miesięczne opóźnienie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek, bo nieczęsto się zdarza, żeby Novak Djokovic i Roger Federer kończyli udział w turnieju na poziomie ćwierćfinału, a tak zdarzyło się w Szanghaju. Serba pokonał Stefanos Tsitsipas, młodzian z Grecji, do którego wzdychają kobiety w każdym wieku. Na całym świecie był pytany po meczu, czy to najważniejsza wygrana w jego krótkiej karierze. W tym sezonie zdecydowanie tak. W drugim i trzecim secie wygrałem ważne wymiany. To dodało mi pewności, dobrze serwowałem. To dało mi dodatkowy zastrzyk energii i pozwoliło cieszyć się z tej ważnej wygranej. Tyle Stefanos Tsitsipas. Z kolei z Federerem uwinął się też w trzech partiach Aleksander Zwieriew. Poza nimi w półfinale zameldowali się inni młodzi gniewni, Daniil Miedwiediew i Matteo Berrettini, a wczorajsza porażka będzie kosztować Djokovicia utratę prowadzenia w rankingu ATP. Zluzuje go Rafa Nadal. W eliminacjach Euro 2020 nasi piłkarze kopią jutro w Warszawie na Narodowym z Macedonią Północną. We wczorajszych spotkaniach najciekawiej było w Pradze, gdzie Czesi zaskakująco 2-1 wygrali z Anglikami. Gola na wagę 3 punktów strzelił debiutujący w kadrze Czech w wieku 30 lat Zdenek Ondraszek, swego czasu ulubieniec kibiców krakowskiej Wisły. Krzysztof Kasprzak o 5 lat starszy od Ondraszka i też po raz pierwszy wygrał żużlowy turniej o Złoty Kask i tak skomentował wygraną w Gdańsku. Bałem się trochę tych pól zewnętrznych z początku, bo tutaj w Gdańsku są te pola jednak gorsze od wewnętrznych, ale jak te dwa pierwsze biegi wygrałem, to byłem spokojniejszy, gdy już przechodziłem na krawężnik i cieszę się, że pogoda się utrzymała, bo tak, że warunki były atmosferyczne niekorzystne, a udało się jednak odjechać te zawody, więc dziękuję wszystkim, którzy tutaj pomogli mi w końcu wygrać Złoty Kask. Drugie miejsce zajął Jakub Jamruk, trzecie 44-letni Piotr Protasiewicz, czapki z głów i brawa za długowieczność, popartą na pewno zdrowym stylem życia pana Piotra. Wracając do debiutów, to Stefan Antiga po raz pierwszy w trenerskiej karierze poprowadził drużynę Panie. Jego nowe podopieczne z Developresu Skyres Rzeszów w meczu inaugurującym sezon w Lidze Siatkówki Kobiet 3-1 pokonały DPD Legionowie Legionowo, a w koszykarskiej Tauron Basket Lidze Panów Polski Cukier Toruń 92-82 uporał się ze Stelmet Zielona Góra w meczu rozpoczynającym trzecią kolejkę rozgrywek. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, zwłaszcza na południu. Pogodnie też w centrum. Na północy może się chmurzyć i padać. Od 13 stopni w Suwałkach do 22 w Opolu, Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik XXL 9,99 za kilogram. Kapsułki do prania marki Persil 40 sztuk 26,99 za opakowanie. Oraz Mango Austin 46% taniej 7,99 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na Dzień Nauczyciela alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie, a kawa mielona Chibo Family 5,99 za 250 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Jedzenie to sama przyjemność. Dlatego teraz w Kauflandzie duża czekolada Milka, wybrane rodzaje, tylko 7,95 i Pepsi Max, 7-Up, Mirinda 4x2 litry, 9,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Byłem karmiony mlekiem przez wieczne pióro. Małymi kroplami, nie rozwijałem się, a kiedy miałem rok, wszystko się naprawiło. Jak tu nie wierzyć w opatrzność? On jest jak pancernik, tak o ojcu mówi jego syn, a jeden z jego wiernych czytelników powiedział o nim tak. Jest to jedyna znana mi osoba, która nie przepuści okazji do bójki. Na wszelki wypadek więc niech zabrzmi teraz muzyka, która od wieków ma w zwyczaju łagodzić obyczaje. Panie profesorze, tylko że pan żadnej muzyki nie przyniósł. Trzeba zaśpiewać. No, przepraszam, nie złapałem. To nie pani no. Do mnie powoli mówi. Nie przyniósł pan muzyki do Aha. studia. Zaśpiewa pan? Już nie. Kiedyś śpiewałem, to dziwnie, zachorowałem 3 lata temu. I jak wyzdrowiałem, głos wrócił. Wrócił? Wrócił, tak. I w kościele śpiewam. A w studiu radiowym to nie? Nie, absolutnie nie. Nie jestem. Niestety nie. No to w takim razie będzie test. Ja wybrałam pewien utwór Aha. muzyczny. Zaraz go zagramy, a pan rozpozna, co to takiego jest. No, nie wiem, czy potrafię. Spróbujemy? Dobra, mhm. Bardzo proszę. Panie profesorze, i cóż to takiego jest? To jest Tchaikovsky Nutcracker Suite, Dance of the Sugar Plum Fairy. Żołnierzyków. Aha. Dziadek do orzechów. Ale pani świetnie wybrała, bo w szkole, mając, nie wiem, 13-14 lat, była godzina od czasu do czasu Music Appreciation i pamiętam, grali tą suite. Dziadek do orzechów. A w studiu brytyjsko-polski historyk angielsko-walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Brytyjskiej, autor prac dotyczących historii Europy, Polski, Wysp Brytyjskich, kawaler Orderu Orła Białego, Norman Davis. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Panie profesorze, ale mnie bardziej się podoba to, co jest napisane na obwolucie pana książki. Bo jest napisane tak, naukowiec, podróżnik, pisarz w tej kolejności, szczęśliwiec i mistrz we wpadaniu z deszczu pod rynnę. Tak. Syn i brat, mąż i ojciec oraz świadek historii. Co z tym deszczem i tą rynną? Nie wiem, to nie ja napisałem to, co jest na okładce. A kto to napisał? Nie wiem, ktoś z działu mojego marketingu. Ale pan się chyba musiał na to zgodzić. No tak, nie będę się kłócić z nimi, ale to... Pan się nie będzie kłócić? Nie. To nieprawda, że pan jest osobą, która nie przepuści okazji do bójki? No, taki nie jestem. A jaki pan jest? Nie wiem, trzeba zapytać innych, ale tylko jedna rzecz, jak pamiętam, na okładce, który nie jest w porządku, pisze, że jestem znawcą tylko schodu. No to słabo. Słabo i próbowałem się skłócić o tym, ale za późno. Bo człowiek musi wiedzieć, kiedy się kłócić. Tak, do tego nie jestem dobry. Nie. No, ale przecież historia uczy nas tego, że trzeba wiedzieć, kiedy. Ja wybrałam ten marsz żołnierzyków, dlatego że on mi się bardzo z panem kojarzy. A także chciałam pana zapytać, dokąd dzisiaj Norman Davis maszeruje? To też nie wiem dokąd. Książka kończy się. Aha. Chodzę po plaży z żoną. Nie wiemy dokąd, jak daleko pójdziemy. I tak jest życie. Nie wiemy, dokąd maszurujemy. Byle z żoną. No, żona jest bardzo ważna, oczywiście. Ponieważ? No, jesteśmy małżeństwem przez wiele lat, bardzo szczęśliwie i trudno byłoby wyobrazić właśnie dalszego marszu bez żony. Ile w panu, panie profesorze, z małego księcia? To też jest bardzo ciekawe, jak pani trafi. Ja dostałem od przyjaciela Francuza, właśnie Le Petit Prince, jak byłem jeszcze w szkole, to właśnie on mi przysłał jako pierwszy prezent Le Petit Prince, mały księże. Ale czy ja muszę myśleć, ile tego jest? No, trochę na pewno jest, tak. A czym to się objawia? Tak na co dzień? Dla mnie to za trudne. Za trudne. To tak. Będzie łatwiejsze. A chciałby pan polecieć w kosmos? Nigdy nie miałem tego w głowie, dookoła świata tak i wykonałem, mając 70 parę lat. Mm-hmm. Nie, dla mnie kosmos jest nieciekawy, nic tam nie ma. Nie ma ludzi, nie ma, wiemy, że przestrzeń jest pusty. Nie? A Elon Musk panu profesorowi imponuje? Nie, ale to właśnie dla mnie planeta Ziemia wystarczy. A czego dowiedział się pan o sobie, podróżując przez te wszystkie kraje w wieku ponad 70 lat dookoła świata? O sobie, że za mało wiem, że ta podróż miała cel właśnie poznanie nieznanych krajów, ale też trochę poznanie siebie. I to był bardzo skuteczny. Tak. Chciałby pan, albo czy mógłby pan, albo czy widziałby pan siebie jako Hindusa? Nie. Jestem zakorzeniony bardzo w Europie, ale dobrze się czułem w Indiach. Pani Polak tego nie może przeżyć, bo to duży, obcy kraj, ale wszyscy mówią w moim języku. To znaczy wszyscy wykształceni ludzie i mówią takim językiem trochę staromodnym, bo to jest język królowej Wiktorii. Nie? Mm-hmm. Przyjemny wrażenie, ale trochę historyczny. I oczywiście takich krajów na świecie nie ma dla Polaków. Nie możecie jechać gdzieś, gdzie możemy. Mówią jakby w dawnych czasach w no Polsce. No tak, ale czy to jest taki powód do historycznej chluby? Nie, to jest, no po prostu tak jest. Pan wybrał kraj, który na mapie tego świata Europy leży nieco bliżej od pana ojczyzny, pierwszej ojczyzny. Mhm. To jest nasz kraj. Czym pan przed laty ryzykował, kiedy zaczął się pan tak mocno interesować Polską? No, na początku nie wybrałem. To był zupełnie przypadek. Przyjechałem przypadkowo z grupą studentów, która miała jechać do Moskwy, ale bardzo zaskoczył mnie fakt, że nic o tym kraju nie wiedziałem. Że byłem prawie absolwentem Wielkiego Uniwersytetu w Oksfordzie i nic o Polsce nie słyszałem. To jest taka jak obecna sytuacja. Polska nie istnieje. Dzisiaj? Dzisiaj, nie. W Oksfordzie na uniwersytecie jest 100 profesorów historii. Ani jeden nie ma godziny historii o Polsce. I tak jest prawie wszędzie. Jest tylko jeden uniwersytet w Wielkiej Brytanii w tej chwili, w Cambridge, który ma solidny kurs o języku i kultury Polski. Boli pana ten fakt? Oczywiście, bardzo. Próbujemy coś o tym robić. Sytuacja jest gorsza teraz niż 30 lat temu, kiedy ja pracowałem. Co pan próbuje robić? No, założyłem fundację, będziemy zbierać pieniędzy. Nie ma sensu jeszcze stworzyć katedry, bo nie ma infrastruktury. Nie ma studentów, nie ma kursów, nie ma materiałów. Trzeba zbudować tą dyscyplinę od podstaw. Ile w panu dzisiaj z Polaka? Ile z... nie wiem. No to pani daje trudne pytanie. Ja mam do czynienia z Polską przeszło 50 lat, więc czasem reaguję jak Polak. Kiedy? No, moja żona jest Polką, nie? Ale jak się źle mówi o Polsce, ja reaguję chyba jak Polak. Co pan robi wtedy? No, zależy. Właśnie brak wiedzy o Polsce jest zaskakujący. Ludzie wykształceni nie mają pojęcia na przykład o pierwszej Rzeczpospolitej. To był ogromny kraj. Nie? Polska na mapie Europy była największą potęgą. Tak jest. Moja żona nosi w torebce mapę pierwszej Rzeczpospolitej. Bo często spotkamy ludzi, którzy widocznie nic o tym nie wiedzą. Oni mają w głowie, to jest jakiś mały, nieznaczący kraj. Nie? Bo nowoczesna Polska nie jest to, co było, nie? Tak jak Wielka Brytania nie jest to, co było. Ale ona wyciąga z torebki mapy i pokaże. Popatrz. Kijew w koronie Polski. Nie mają pojęcia. Ja kiedyś w Ameryce, w Stanfordzie, powiesiłem mapę pierwszej Rzeczpospolitej na drzwiach moich studiów. I słyszałem z drugiej strony drzwiach, co mówią nie studenci, ale historycy, zawodowi profesorzy. Mówię, że Davis to wszystko wymyślałem. To nie ma mowy, że Kijów był w Polsce. Nie tylko profesor, prezydent Towarzystwa Historyków Amerykańskich. Niewiarygodne. Tak. Często pan powtarza tak, jeśli muszę iść do dżungli, to najlepiej, gdy będę miał za towarzysza Polaka, ponieważ? No to jest powiedzenie angielskiego, że mieć kogoś, którym bezpiecznie pójść do dżungli. Zdaje mi się, że Polacy rozumieją, co to jest klęska, co to jest niebezpieczeństwo i oni przeważnie dobrze reagują na sytuację, jak ktoś potrzebuje pomóc. Tak, tak gorzej, kiedy nie potrzebuje. Tak. Jest jeszcze pana takie zdanie. Polacy są przede wszystkim patriotami. Wiele razy dowodzili, że są gotowi umierać za ojczyznę, tylko nieliczni są jednak gotowi dla niej pracować. No, czasem mamy za bardziej entuzjastyczni patrioci i druga strona, która krytykuje. I Polska jest podzielona, tak jak Wielka Brytania w inny sposób, a trochę podobny, bo to... Te Brexiterzy, to jest, oni mają fantazję w głowie, że pseudo-fantazja patriotyczna, to jest angielski nacjonalizm, nie brytyjski. Oni zburzą nasze państwo, ale przez to, że no, ten Anglik da rady, nie, to Unia nie jest potrzebna. Pana zadaniem jest odsiewać fikcję od prawdy. Tak. Tej fikcji w historii jest bardzo dużo. Mhm. Nie tylko w historii Polski, ale w ogóle w historii świata. No, mitologia rośnie szybciej niż prawda. Dlaczego? Dlaczego? Mitologia powstaje chyba spontanicznie, kiedy ludzie nie mają czasu studiować czy analizować, to mitologia grzyby rosną szybciej niż możemy naprawić. Ale prawda na końcu broni się sama. Czym dla Normana Davisa jest prawda? No, to jest pytanie... na wiele godzin. Ja zawsze powiedziałem, że prawda jest nieosiągnalna, ale historyk może jakby zbliżać do rzeczywistości w przeszłości, ale nigdy do końca. Jest łatwiej zdefiniować nieprawdę od prawdy. Nasze czasy, naszą epokę nazywa się epoką postprawdy. A zdarzyło się panu, panie profesorze, z tą prawdą minąć? Świadomie nie, ale wiem, że w pewnym sensie każdy historyk jest niekompetentny. Nie potrafi to robić perfekcyjnie. Pan jest niekompetentny? Częściowo tak. Historyk jest zawsze częścią własnej historii. I moja wersja, mój opis musi być inny od opisu następnego historyka. Bo te wszystkie fakty, te dzieje muszą przejść przez filtr tego jednego mózgu, jedne pary oczy i tak dalej. Przez filtr pana mózgu przeszły takie książki jak Boże Igrzysko, Serce Europy, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, Wojna Polsko-Sowiecka, Europa, Mikrokosmos. Można by tutaj jeszcze długo i długo, ponieważ te książki, które pan napisał w kontekście naszego kraju, na półce zajmują więcej dwa metry, niż... Tak. Dwa już, tak? Dwa metry. Ile lat swojego życia poświęcił pan na pisanie tych wszystkich swoich myśli i tych swoich słów? No, pierwszą książkę, Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda, wydałem w 72 roku. Wtedy miałem już 30 parę lat i od tego czasu ciągle pracuję, wydaję, piszę. Dlaczego panu wciąż się chce? Nie wiem. To jest mój styl życia. Nie wyobrażam życia bez tego. Ja codziennie piszę albo badam, czytam. Ja tyle czasu spędzę myśląc o książkę, niż pisząc. Trzymam w dłoni w tej chwili książkę Norman Davies, Sam o sobie. Ta książka liczy sobie, że pięknie wydana. 700, chyba 50 stron. Za dużo jest, ja wiem, przepraszam. No to ja wiem, że dobrze się czyta. Jest jak risotto, jaki bogaty rodzaj risotto, gdzie jest ryż, ta baza ryżowa, w tym bardzo dużo pyszności. Efekt jest nie najgorzej. To jest bardzo dobra rekomendacja, bo my możemy w tej chwili kilka takich książek, proszę państwa, one naprawdę są ciężkie. I ciężar gatunkowy jest i ciężar właściwy też książka jest fizyczny. Jest ciężka. I ona może ważyć? Kilo. Jeżeli ktokolwiek z państwa ma ochotę przyjąć tę książkę, to bardzo proszę do nas napisać katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Norman Davies, Sam o sobie. Panie profesorze, historia pana życia rozpoczęła się tak symbolicznie od wiecznego pióra. To prawda, że pana mama karmiła pana jak ptaszka, taka kropelka po kropelce? Tak, urodziłem się z wadą w żołądku, wymiatałem i tak dalej, więc matka musiała mi karmić kroplami przez rok. To był 39 rok. Tak, 39, 40 rok. Lekarz powiedział, że nie może mieć operacji, albo dziecko przeżyje do roku, albo nie, ale przeżyłem. I akurat po roku wszystko się poprawiło naturalnie i wtedy miałem jakby napęd do życia. Oczywiście tego nie pamiętam, ale patrząc wstecz, myślę, że to był dobry doping na samym początku. Jakim pan był dzieckiem? Pamiętam, że byłem małomówny, ale fizycznie bardzo szybki, mały i szybki. Uciekałem od matki ciągle, pełno wypadek. Dokładnie co mój syn Krystian, młodszy syn, ciągle uciekał od mamy. A dlaczego pan uciekał? Czy ja wiem? Ja miałem natury, żeby biegać jak najszybciej. No pamiętam, jak moja matka narzekała, dokładnie jak moja żona z tym synem. Ja byłem podobny, tak. A jaki kolor miało pana dzieciństwo? No, dzieciństwo było wojenne. To nie jak w Polsce. Nie było okupacji, nie było bombowanie tam, gdzie myśmy mieszkali na północy. Ale życie dosyć surowe, brak jedzenia, te kartki na wszystko. Społeczeństwo bardzo zdyscyplinowany i o dziwo zdrowszy niż dzisiaj. Chyba człowiek nie powinien mieć za łatwo. A kiedy pan zamknie oczy i wróci do tych lat sprzed 70? Mam 80 lat teraz. No tak, do tego czasu sprzed 70 kilku tak. lat. To czym pachniało u pana w domu? A, bardzo łatwo, bo mój ojciec był aptekarzem i mieszkaliśmy w mieszkaniu nad apteką, więc pamiętam zapach tych leków. To był dom. Zapach dzieciństwa. Tak, tak. Tak. A lubi pan Wikingów? Moje imię Norman to znaczy Wiking. To jest man, człowiek z północy, Wiking. Więc trochę tego romantyzmu przyjąłem w tym, że Wikingowie nie byli dżentelmenami. Kult Wikingów, który istnieje, jest kult brutalności. To nie jest pana pierwsze imię, prawda? Nie, nie. Mam pierwsze imię Ivor, to jest typowy walijskie. Mhm. Jak słyszałem, ojciec pisał Ivor. No, ja od początku byłem w domu Norman, po bracie ojca, który zginął. I babcia powiedziała, że pierwsze dziecko będzie miało imię Norman. I to jest, no, jak Zbigniew Kowalski, nie? To jest super walijskie. Ivor Davis jest. Bardziej oryginalne w Polsce. Tak. Lubi się pan uśmiechać? Tak. To. A czyj uśmiech teraz sobie pan przypomina? No, mój stryj, czyli starszy brat ojca, był nadzwyczajnym człowiekiem. Ja byłem częściowo wychowany przez nich. On stracił własnego syna i ja dla niego z ciocią byłem jakby substytutem. I on ciągle uśmiechał. On miał bardzo charakterystyczny uśmiech. I śmiech. I jego córka, czyli moja kuzynka, absolutnie to samo. Ten wybuch śmiechu. Coś w rodzinie. To pewnie dla niego i dla niej, dla kuzynki jest ta książka, ponieważ zamieścił pan jedno zdanie, które tę książkę otwiera. Wszystkim, którzy obdarzyli mnie szerokim uśmiechem. Tak jest. A pan kogo obdarza szerokim uśmiechem? To jest taka reakcja spontaniczna i mogę uśmiechać do pani, bo to nie do wszystkiego, ale napisałem sporo książek. Są dedykacje do synów, do żony, do ojca, do dziadka i tak dalej, więc komu tym razem? I zdaje mi się, to jest dobry wybór. Jest pan także członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Tak, ja niestety nie biorę innego udziału w tym, ale ktoś widocznie myślał, że się nadaje do tego towarzystwa. Ale pewnie także za ten uśmiech. Ustanowiona na świecie została pewna data. Z czym kojarzy się panu ten dzień? 23 maja 2012 rok. Czekaj. 23 maja 2012 rok. Aha. Czekaj, 12. Nie, pani musi pomóc. Bo bardzo proszę, 12 maja. Tak? 2012 rok. Nic? Nie, 10. To już historia. Z niczym się panu nie kojarzy ten dzień? Od razu nie, ale jestem stary i tępy. No dobrze, to. I co ja mam teraz powiedzieć? Panie profesorze, prezydent miasta Houston, pani Parker. Aha, tak. A, podpowiedziałam? Tak, więc, aha, tak, ten dzień Normana Davisa. Ale co jest dziwne, że będąc w Teksasie, nikt mi nie powiedział, że jest ogłoszony dzień normalny. Dopiero czyli pan późno. Go nie świętował. Tak, nie świętowałem. Tak. To jest taki amerykański zwyczaj i nawet nie wiem, kto inicjował to. Pani Parker. Tak. Ludzie poza Polską, także w Ameryce, nadal często patrzą na nas poprzez stereotyp Polski pańskiej. O jakich stereotypach dotyczących naszego kraju pan jeszcze słyszał? No bardzo dużo. Ten taki ohydny stereotyp, że jest tak, że Polacy są antysemitami. Kolektywnie, wszyscy. I to się spotyka przede wszystkim w Ameryce. jak na przykład byłem w Izraelu, tego absolutnie nie słyszałem. Ten stereotyp jest nie tylko fałszywy, ale jest bardzo niesprawiedliwy. Moim zdaniem każdy naród jest podobny. Mają swoich bohaterów świętych, mają też swoich kryminałów i łotrów. I w środku są, jak mówią w Krakowie, jacy tacy, nie? Ale pojęcie, że jeden naród może mieć jeden przymiotnik, jest po prostu fałszywy. A który z bohaterów historii naszego kraju jest pana bohaterem? Dzisiaj chyba nie widzę tych specjalnych. Myślę, że ludzie z muzyki są bohaterami. Niespecjalnie patrzę na bohatera stereotypowego, który walczy, aha, nie? Matka Polka może być bohaterką. I zdaje mi się, że kobiety w polskiej kulturze mają specyficzną rolę przez te różne nieszczęście, wojny, okupacje i tak dalej. No, jak muszę wybrać, ja powiem Matka Polka. To jest szczerze i prawdziwe. Bohaterowie kultury są mniej bardziej bliżsi. A który bohater świata muzyki jest panu dzisiaj bliski? Bach. Typowo. Chopin oczywiście. Ale są ci, którzy praktykują muzykę. Pocieli. Ten Włoch. Piękny głos. Ja to bardzo lubię, ale ten głos jest związany z człowiekiem, który nie widzi. To jeśli pan profesor pozwoli, to może ja zrobię tak. Połączę geniusz kompozytora z pewnego rodzaju również fenomenem i geniuszem twórcy współczesnego. Vivaldiego pan lubi? Trochę znam, tak. To będzie w takim razie Wiosna Vivaldiego, tak, ale w takiej współczesnej aranżacji twórcy Maxa Berga. Zna pan? Aha, nie znam, nie. Ma pan ochotę posłuchać? No, bardzo proszę, tak. Pani dobrze wybrała pierwszy, więc zobaczymy. Czy mi się uda teraz? Tak. Bardzo fajny, tylko trochę niespokojny. No, to znak czasów może, że pędzimy, gonimy? Nie, bo tam jest podzielony ten niski sotto basso, bardzo mocny. Basso continuo. Tak. No. I agitato. Agitato. Efekt jest ciekawy, ale ja bym nie mógł pisać do tego. Jestem pewien, że oryginał jest bardziej połączony. Z kosmosem? Tak. To jest muzyka atmosferyczna. O, atmosferyczna, tak. Dobra. To znaczy, że Norman Davis pisze swoje książki słuchając muzyki? Bardzo często, tak. Jakiej? No, Bacha, nie wiem, te koncerto dla dwóch skrzypców. To jest taki perpetual motion, to jest ruch niekończący. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile, tak. To zachęca właśnie pióro do ruchu. A dlaczego nie pisze pan na komputerze, tylko wciąż pisze pan tradycyjnie wiecznym piórem? Bo lepiej pisać bez komputera. Dla mnie ten ekran jest barierą. Jest bardzo niezdrowy, że można wszystko naprawić. A pan nie lubi naprawiać? Ale dopiero jak ja mam coś skończone, wtedy można wrócić, poprawić. Ale bardzo ważny jest ten flow, czyli strumień myślenia. I bez tego tekst źle się czyta. Ile w panu z magika? Z magika? No jest pewnie magika, ale to nie jest taki celowo. Ja mam bardzo dużo czytelników. No, kilka milion chyba w Polsce. Nie wiem, czy wiedzą, że czytają nie słowa Normana Davisa, czyli słowa tłumaczki. Aha. Bez pani Elżbiety Tabakowskiej te wszystkie moje książki byłoby inaczej. Pan filtruje te słowa przez pryzmat ludzkich emocji. Mhm. To nie jest taka sucha historia. To jest taka intrygująca faktoriografia. Które konteksty są dla pana najbardziej interesujące? Na przykład, jak się pisze o Powstaniu Warszawskim. Ja byłem głęboko uderzony przez tą tragedię i to daje barwę emocjonalną do tekstu. Natomiast jak ja piszę, nie wiem, syntezę Europy, nie może być taki jednolity reakcja. Wszystko zależy od tematu. Jeśli chodzi o powstanie, napisał pan, że to powstanie warszawskie było sukcesem i że nie można oceniać tego tylko i wyłącznie przez pryzmat Polski, dlatego że były naciski z zewnątrz i że to była współpraca także z ludźmi z zewnątrz. Tak, a kowcy w Warszawie mieli rozkaz wytrzymać przez 6 dni i wytrzymali przez 63. Więc to jest ogromne powodzenie z punktu widzenia wojskowego. Bo to amatorzy, tak? Amatorzy bez broń i dzieci. I okrutny wróg. Ale oni wykonali swój obowiązek 10-krotnie. W Australii poznałem pilotów, którzy latali nad Warszawą. I wyobraź sobie, oni mieli rozkaz, bo oni latali z Włoch, z Bari, południe Włoch. Mieli rozkaz lecieć nad Jugosławią i zbliżyć się do Warszawy ze wschodu, dlatego, że to jest terytorium już opanowane przez sojuszników. I przed Warszawą oni byli zastrzeleni przez Armię Czerwoną. I oni głosowali, ta załoga australijska. Czy mamy wrócić według rozkazy przez wschód? Nie. Wszyscy głosowali za powrót przez trzecią i przeżyli. Ale dużo ludzi na wschodzie nie mieli pojęcia, jaka jest tragiczna sytuacja. Historia jak zwykle jest dużo bardziej złożona niż nam się wydaje. Tak. Jest sierpień 1944 rok. Norman Davis ma 5 lat i raz, dwa, trzy, 4 miesiące. Mhm. Co wtedy robi? Już nie pamiętam. Ale o to chodzi. W moim małym życiu tam złamałem nogę chyba. Mhm. Już chyba było lepiej. Chodziłem z siostrą do lekcji baletu, żeby właśnie wzmocnić tą nogę, którą złamałem. Norman Davis tańczył w balecie? Tak, z dziewczynami. Tak. Podobało się to panu? Tak, bo ja byłem jedynym chłopakiem w tym. Ta noga bardzo dobrze się leciła i trochę później byłem lewonożną piłkarzem. A kiedy ostatni raz grał pan na akordeonie? O, przede wszystkim jak nie ma nikogo w domu, ja po cichu zagram pół godziny. Moja żona na przykład specjalnie nie chwali. Ona kojarzy właśnie Armię Czerwoną z akordeonem. A co mówi, kiedy pan gra? Ona albo ignoruje, albo chodzi do innego pokoju. Ona nie wtrąca, ale nie jest takim wielkim fanem. A co pan gra na tym akordeonie? Piosenki, melodie, mam no, takie walce, melancholię. Czy pan historyk ma w sobie zgodę na swoje własne przemijanie? No oczywiście człowiek ma świadomość, że starzeje fizycznie. Jeszcze mój mózg działa dosyć sprawnie. Nie mam wrażenia, że no, świadomość, mózg się zepsuje. Ja mam parę bliskich mi osoby, które mają demencję. I to jest straszne, bo to człowiek z demencją traci osobowość. Fizycznie jest, tylko że mentalnie nie jest. Ja dzięki Bogu tego nie mam, więc jestem bardzo zajęty. Nie mam czasu, żeby za dużo myśleć o swoim losie, ale wiem, że mam 80 lat. Ja już przeżyłem więcej niż mój ojciec czy dziadek. No, ale lepiej o tym nie za dużo nie myśleć. Tak. O tym myśli na pewno ten, który tam do góry jest. Gdyby Bóg nie istniał, gdyby trzeba było go wymyślić, jak mówił Voltaire, jak wyglądałby pana prywatny Bóg? Bóg wymyślony przez Normana Davisa. Przede wszystkim misericordia, czyli współczucie, miłość. Myślę, że prawdziwy Bóg mało ma wspólnego z Bogiem, który się przedstawia w kościele. Problem kościół, wiara jest ogromna. Ale w swoim wieku ja mam bardzo dużo hymnów w głowie i ten Bóg, który wybacza grzechów, który opiekuje jakby na dzieci. To jest ten Bóg, który ja uznaję. Panie profesorze, po co to życie jest? No to jest dla mnie za trudne. Nie wiemy, dlaczego Bóg tworzył człowieka, nie? La condition humaine, to życie ludzkie, myśmy tego nie wybrali. My próbujemy rozumieć, ale to nie jest nasze dzieło. Więc no, taka filozofia dla mnie jest o tej godzinie trochę trudna. A co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? No, ja bym próbował, że on właśnie miał uśmiech na buzie. Zdaje mi się, że dzieci, no wszyscy żyjemy z takim angstem, jakiś niepokój w sobie. I dla małych dzieci życie nie jest takie radosne i beztroski, jak myślimy. To małe dziecko ma swoje małe obawy, swoje niepewności, za mało wie i tak dalej. Więc zawsze trzeba pomóc tym dzieciom, żeby oni lepiej się czuli. Temu chłopcu, który w panu jest, także? No, trudno rozmawiać ze sobą z małym Normanem. A za co by pan mu podziękował? Że wytrzymał te... moje dzieciństwo było bardzo spokojne, bardzo udane. Miałem kochających rodziców, nic nie brakowało specjalnie. No, dziękuję Bogu, że miałem takie dzieciństwo, bo to jest fundamentem późniejszego życia. Problemy w moim życiu były raczej później. No, młody człowiek ma energię, ale nie wie, jak załatwić rzeczy. Nie? Starszy człowiek jest mądrzejszy, ale nie ma siły, żeby żyć jak wcześniej. Pan nie ma? Niewystarczająco. Ja muszę mieć dziemkę teraz w moim wieku, żeby wytrzymać wieczór. Kilka lat temu zachorował pan dosyć poważnie. Tak. Co zmieniła w panu ta choroba? Oczywiście, jak człowiek spotyka rak, to no, śmiertelność jest blisko i musiałem o tym myśleć. Ale coś dziwne, jak miałem diagnozę, dużo lepiej się czuję. Wiedziałem, co mam robić. Najgorzej jest niepewność. No, w tym tygodniu zmarł mój kolega, który dostał podobną chorobę i on nie przeżył. Ja przeżył. Nie wiedziałem dlaczego. I można napisać całą książkę o chorobie. I o wygranym losie. No, ja chciałem włożyć ilustracji do książki o chorobach. Powiedziałem redaktorowi, że choroba jest częścią życia. Jest autobiografia. Musi być jakiś ślad tego. Nie, na początku nie chcieli, absolutnie. No, no po co? Ale trochę jest parę stron o tym. I no, trzeba powiedzieć, jak człowiek jest poważnie chory, wie, że żyje. Bez choroby można jakby żyć i o tym nie myśleć. Chory człowiek myśli poważnie o życiu. Czy to prawda, że cały demokratyczny świat w pewnym sensie jest chory, bo jest na niebezpiecznym zakręcie? Jest, na pewno ten porządek, który myśmy widzieli no, przez większość moje życie, kruszy się. Nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu. Jest możliwe, że ta nasza cywilizacja przeżyje i wyleci się z tego. Ale jeszcze nie wiadomo. Ale ja jestem Brytyjczykiem, ja całe życie żyję w tym państwie, Królestwie Zjednoczonym, który jest jeden krok od śmierci. W pewnym sensie przygotowałem się do tej sytuacji. Napisałem to Zaginione Królestwo, gdzie no, główna zasada jest, każde państwo jest śmiertelne, jak człowiek jest śmiertelny. O tym nie myślimy, nie? Tylko historyk widzi, że te wszystkie państwa, które istniały przez wieki, każdy spotyka swój termin. I to się odbywa bez przerwy. W ciągu ostatnich 30 lat kończył się Związek Radziecki. Największe państwo na świecie. Uzbrojone po zębach, największe siły bezpieczeństwa wewnętrznym, wojskowi i tak dalej. Zupełnie bezbronny wobec tych problemów przez te choroby jakby wewnętrzne. Ja napisałem artykuł w 1987 roku, kiedy wybuchła wojna między Armenią i Azerbejdżanem. Tak zwany Nagorno-Karabach. Nikt nie wiedział, gdzie to jest. Ale widać było, że jeśli Moskwa nie potrafi załatwić wojną między republikami u siebie, więc wszystko jest zagrożone, bo Związek Radziecki był sztucznym państwem. Były te wszystkie narody zdobyte przemocą w różnych czasach. I to było oczywiście, że jeśli jest szansa, że wszyscy odejdą. I tak było. Wyobraź sobie, parę dni temu rozmawiałem z Estończykiem. Mój syn pracował w ambasadzie Estonii w Londynie i mamy z nimi dobre stosunki. Okazuje, że Estończycy i Litwini przysłali ambasady do Polski. Nie mogli powiedzieć, że to jest ambasada, to było jakieś biuro kontaktów. To był luty 91 rok, kiedy oficjalnie oni dalej byli Republiką Sowiecką, ale po prostu zrezygnowali z ZSSR, jeszcze nie byli uznani niezależnie, tylko że pierwsza rzecz, że jest poselstwo do Polski. Odważnie. Bardzo odważnie. Dopiero we wrześniu tego roku oni byli uznani przez ONZ jak podległy kraj. Tylko w głowach oni już byli niezależni od Moskwy. Jakie życzenia Norman Davis mógłby dzisiaj złożyć tym wszystkim krajom, całemu światu? Historyk mówi, że żeby poznać siebie i poznać, gdzie my jesteśmy, trzeba zrozumieć, skąd myśmy przyszli i właśnie poznać swoją historię, swoje dzieje jest konieczne. Nie, bo jest ciekawy i tak dalej, tylko żeby każdy był sobą. Nie można być sobą, jeśli się nie zna historii. I więc to byłoby moje życzenie. A jakie życzenia złożyłby Norman Davis samemu sobie? No, każdy chce żyć, tylko że jakość życia jest ważna. Ja nie chcę żyć półżywy sztucznie, ale mam nadzieję, że jeszcze parę lat mogę działać i mieć pióro w ręce i coś pisać. Ile osób czyta pana książki? No, miliony na pewno. No to tak. Proszę sobie wyobrazić te miliony zaciśniętych kciuków. Życzę panu tego. Naszym gościem był pan profesor Norman Davis. Bardzo dziękuję i do widzenia. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia i te dwa utwory muzyczne wybierałam ja. Teraz czas na pana profesora. Ojej, teraz koncerto dla dwóch skrzypców, Perpetuum mobile, Bach. Proszę bardzo. Jan Sebastian Bach. Bach. Potęga. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za Express Dynamica marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania laty krema. Po 30% rabacie zapłacisz tylko 1889 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na Dzień Nauczyciela alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie, a kawa mielona Chibo Family 5,99 za 250 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe, rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze, bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Już teraz w Lidlu. Bogata kolekcja torebek i plecaków renomowanej marki Witchem. Wykonanych ręcznie z naturalnej włoskiej skóry. Torebka lub plecak tylko 279 zł. Ponadto listonoszka męska tylko 189 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.